Agur entzuleak, joan den astean AOP Oso Irratiko bozkak ziren. Elbek zafraldi ederra bildu du. Emaitzak behatzean bada penatzekoa eta pentsatzekoa. Elbek datorren igandeko bestaz gain gertatutakoaz analisa sakon bat egin beharko du. Bozka horrek ez du AOP-a landierrean emanen normalki. Inaok ez duelako arauditegiaren arintzea onartuko. Baina gure lurraldearentzat keinu zinez txar bat da eta arranguragarria. Erakusten du FDSoak jarraikitzaileak badituela beti, eta azkar dela. Erakusten du ere, laborari klase bat badela, individualista, modelo liberal eta intansiboan sinesten duena. Alta eskualegian dugun laborantza interesanta dugu preseski beste laborantza erikoi modelo bat kolektiboki zaintzen jakin baitugu eta hori elberi esker. FDSoa aja piskortzea ez da egiuntan sinesten duen neorentzat behi ona. FDSoak ukaldi edera egin du, elberi mendekatuz eta AOP-ko gidaritzan inposatuz. Eta hori guzia laborarien zailtasunetaz baliatuz eta demagogia zarituz. Ardura zartzea ez da laborariari plazer eginen zaiona erraitea. Arduraduna ez dela nahi dena egiten ahal erraitea da. Gakoa kolektiboki antolatzean dela eta taldean eginen den indar hori esker dela saristatua izanen. Laborariaren indarra ez bada aski saristatua, esnearen presioan egin behar da lana, indarrak batuz. Eta ez joan den astean bezala, presio hobeago bat justifikatzen ahalduen izaite bakarra atakatzean, hots AOP-a. Ezin ulertua zaut, astokeria ere zaut. Egia da ofizioa eta urteak komplikatzen ari direla. Arrazoi bat gehiago etxaldeak ez industrializatzeko. Laborarien zerbitzuko den AOP batek, lurralde osoan etxaldeak neurri onargarri batean atxikitzea eta laborariak beren lanaz bizieraztea du bere funtzioa. AOP-a eramaiten zuen ekipak pedagogikoki eta urratska sentsu horretan ari zen. Bozka hauetarik landa ekipa aldatuko da. Atxik dezagun esperantza eta egin dezagun egin beharra, luzaz ez dizten kargu horietan egon. Filiera oso bat, laborantza eta herrialde baten bilakaera delakotz jokoan.